बाहों में भर लूंगा तेरी जुल्फों से खेलूंगा तेरे सारे गम ले लूंगा तू ही मेरा दिलबर है तू ही मेरी धड़कन है तू ही मेरा जानम है तू ही मेरा हमदम है तिनक तिन ताना वो धुन तो बजाना तिनक तिन नाचूं समा दिनक दिन नाचूं मैं गाए दिल झूमे समा